Shashan Kiri Eton Laon Su Gebel Oison Tingri Rona Mian Su Ni Kasti Sef Sef Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι δεόμεθα υπέρ του Θεού Σπυρίδωνος Αδόνεως και της συζύγου ευγενίας των συνεργατών αυτού, των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον. Εμείς ξεκινάμε πάντα με την ευλογία. Πρώτα με την ευλογία και μετά οι ομιλίες. Άλλωστε οι ομιλίες οι συγκεκριμένες είναι ευλογίες. Είναι απόσπασμα, για την ακρίβεια η έναρξη, της προχθεσινής πολιτιστικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλεως των Αθηνών, όπου εκόπη η πίτα του Αδόνεως, όπως λέει εδώ ο ιερωμένος, Σπυρίδωνος Αδόνεως. Έκαναν και στην αρχή αγιασμό, ευχέλαιο, όπως το λένε αυτό, όπως το λένε, και μνημόνευσαν τα ονόματα της συζύγου Ευγενίας και του Σπυρίδωνος Αδόνεως. Αδόνεως είναι Αδόνεως ή Αδόνιδος, τώρα παίζουν εδώ οι γενικές, ανάλογα από πού προερχόμαστε. Οι αρχαιολάτρες φαντάζομαι Αδόνιδος, οι χριστιανολάτρες Αδόνεως. Έχει την ευλογία και του Θεού. Όλο αυτό που βλέπετε είναι ευλογία του Θεού και επειδή έχει την ευλογία του Θεού, λέει και αλήθειες. Χθες πράγματι, όταν μπήκα και είδα αυτές τις χιλιάδες του κόσμου, γιατί για να φτάσω εγώ από την είσοδο του Τιτάνια που ήταν ακόμα στο πεζοδρόμιο, μέχρι να μπορέσω εγώ να μπω μέσα και να φτάσω στο βήμα για να μιλήσω, πέρασαν 10 λεπτά για να σπρώχνω και να ανοίγει ο δρόμος. Τέτοια κοσμοπλημμύρα δεν έχετε ξαναδεί. Αυτή όμως η κοσμοπλημμύρα ήταν εκεί. Ήταν εκεί για να στείλουμε το μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Ότι ο ελληνικός λαός δεν τους αντέχει άλλο. Και ότι τώρα αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός είναι να φύγουν μια ώρα αρχίτερα και να έρθει αυτός ο αρηβίστας, αυτός ο τυχοδιώκτης, αυτός ο ψεύτης, όπως είναι ο Κυριάκος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Αυτός ο αρηβίστας, αυτός ο τυχοδιώκτης, αυτός ο ψεύτης, όπως είναι ο Κυριάκος. Επειδή έχει την ευλογία του Θεού και επειδή είχε προηγηθεί και ένα αγιασμό ευχέλαιο, αμέσως μετά υπόθηκαν αλήθειες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να λέει ψέματα. Και να λοιπόν ακούσαμε ότι ο Κυριάκος, σύμφωνα πάντα με τον αντιπρόεδρό του, που ξέρει και περισσότερα, είναι αρηβίστας, ψεύτης και τυχοδιώκτης. Καλά είναι και τα τρία, νομίζω. Ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν μόνο στον Κυριάκο. Ταιριάζουν γενικότερα σε πολλούς. Αλλά και ο Κυριάκος δεν είναι εξαίρεση από όλα αυτά, έτσι όπως τον βλέπεις και ξέρεις ότι θα χειριστεί τα θέματα με το τέταρτο μνημόνιο που θα το βρει έτοιμο από τον προηγούμενο ή θα το φέρει ο ίδιος, γιατί προς τα εκεί πάμε, αν έχετε καταλάβει. Μετά και τα όσα δεν θα γίνουν τελικά την 20η Φεβρουαρίου, μεθαύριο δηλαδή. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, αφορούν το μέλλον. Ας μείνουμε σε αλήθειες. Ένας άλλος που δεν έχει. Α, ήταν στο Γιακουμάτος, ήταν και ο Γιακουμάτος στην εκδήλωση του Αδόνεως. Άρα πήρε και αυτός λίγο από το ευχέλαιο και την ευλογία του Θεού. Και αυτός λέει αλήθειες για τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτό το αυτονόητο που πρέπει να κάνει κάθε εθνικός ηγέτης και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο Κυριάκος ανέπτυξε ενδελεχώς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι υπάρχει η άλλη λύση και αυτή η λύση είναι αντικαταθλιπτικά. Υπάρχει η άλλη λύση και αυτή η λύση είναι αντικαταθλιπτικά. Και αυτή η λύση είναι αντικαταθλιπτικά. Αυτό τάζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Καλό είναι, καλό και μπορεί να το δώσει κάποιος και νομίζω είναι αυτό που χρειάζεται ο ελληνικός λαός σε αυτή τη φάση και κυρίως σε αυτές που θα ακολουθήσουν, σε αυτές που έρχονται δηλαδή. Αντικαταθλιπτικά ο Γεράσιμος Γιακουμάτος το λέει αυτό. Αλήθεια. Επίσης, αλήθεια λέει και ο Άδωνης όταν μιλάει για αρηβίστες, τυχοδιώκτες και ψεύτες. Ξεκινήσαμε έτσι με την αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα πάμε στην κυβέρνηση. Γιατί σαν την κυβέρνηση δεν έχει άλλο. Καλή είναι και η αντιπολίτευση, καλή είναι και η επόμενη. Πολλά υποσχόμενοι. Άξιοι να ψηφιστούν, άξιοι να κυβερνήσουν. Δεν το συζητάμε, αλλά και αυτή εδώ είναι πολύ καλή. Πόσο μάλλον που ήδη το είχε πει και ο Τσίπρας παλιά, αλλά το είπε και ο Τζανακόπουλος χθες, ήδη έχουν φέρει την ανάπτυξη. Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σταθερή και ανταλλάντευτη στη θέση της ότι η ελληνική οικονομία έχει ήδη επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία έχει ήδη επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εγώ έξω τώρα, πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε. Κρατάτε, ο αγαπημένος όλων Φλαμπουράρης τώρα στο τέλος, την περίφημη ατάκα, πριν δύο Κυριακές την είχε βγάλει και έμεινε στην ιστορία και στο πάνθεον των ατακών. Γενικότερα ο Τζανακόπλος είναι αυτός που ήδη, όπως είπε στο press room, ήδη έχει έρθει ανάπτυξη. Ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι ήδη έχει έρθει ανάπτυξη είναι ότι από το Γενάρη μέχρι τώρα που έχουμε 17 Φεβρουαρίου, δηλαδή στα μισά, 1,5 μήνα, σε 1,5 μήνα μέσα, από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα, έχουν φύγει από τις έτσι και αλλιώς καχεκτικές τράπεζες 2,8 δις. Τα βγάλανε οι Έλληνες πολίτες για το λόγο ότι επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη, θέλουν ρευστό, θέλουν χρήμα για να γιορτάσουν προφανώς την ανάπτυξη που ήδη, όπως είπε ο Τζανακόπουλος, αλλά έχει πει και ο Τσίπρας, από το Δεκέμβρη έχει έρθει. Τους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 16 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς. Περάσαμε δηλαδή ήδη από μια πολυετή ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία κινήθηκε θετικά. Περάσαμε δηλαδή το σημείο καμπής και το δεύτερο εξάμηνο όλα δείχνουν ότι έχουμε ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μην κάνουμε κομπιάσματα. Η ανάκαμψη, η ανάπτυξη, το ίδιο είναι. Έχουμε περάσει έτσι κι αλλιώς από το δεύτερο τρίμηνο, από το πρώτο τρίμηνο, από το δεύτερο εξάμηνο, από το πρώτο εξάμηνο. Γενικότερα, εδώ και μήνες είμαστε σε μια φάση ανάκαμψης ή ανάπτυξης. Διαλέγετε και παίρνετε τι από τα δύο σας αρέσει καλύτερα και ποιο ταιριάζει στα δικά σας κέφια και στη δική σας ανάπτυξη, ανάκαμψη, την προσωπική. Γι' αυτό πάμε στην αντιπολίτευση που θα έρθει αύριο να διαχειριστεί αυτή την ήδη ανάπτυξη. Στην εκδήλωση προχθές του ΑΔΟΝ Νέος ήταν και υπήρχαν και εκπλήξεις. Είχαν πάει πολιτικοί που είχαν καιρό να εμφανιστούν και ήταν λογικό να τα πλήθη να συνεγερθούν. Τώρα πάμε σε αυτό που θα πω οπωσδήποτε. Αλλά μας τιμάμε την παρουσία του και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς! Ήταν και εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Έχει σημασία εδώ η φωνή, πώς χρωματίζεται, το πάθος, το πλήθος από κάτω που χειροκροτά, επειδή είναι μαζί τους. Είναι μαζί τους ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτή την πολύ ευχάριστη στιγμή δεν θα την είχαν αν δεν ήταν μαζί τους ο Αντώνης Σαμαράς. Και γενικώς ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει πολύ πάει σε εκδηλώσεις, δεν εμφανίζεται. Κάθε πρώην πρωθυπουργός και καλά έχει ένα κύρος και σώζει αυτό το κύρος μη εμφανιζόμενος. Πολλοί δεν μιλάνε κιόλας. Παράδειγμα Καραμαλής, δεν ξέρουμε και τη φωνή του. Ο Σιμίτης μίλησε με μια συνέντευξη πριν κάνα μήνα του εντύπου λόγου, γραπτή. Οπότε όλοι αυτοί, μόνο ο Γιώργος, ο καημένος από τους πρώην πρωθυπουργούς, μιλάει, συγχρονίζεται με τον κόσμο και υπάρχει και μια εκδήλωση στην Πάτρα που δεν μπόρεσε να πάει ο ίδιος. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο, θα το βρούμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένα τη Δευτέρα, που δεν πήγε ο ίδιος, έχει στείλει έναν αντιπρόσωπο και επειδή δεν πρόλαβε να πάει, ποιος ξέρει που γύριζε, μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνει το μήνυμά του και σηκώνει ο εκεί εκπρόσωπος, ο παλιός συνάδελφος ο Ελληνόπουλος, σηκώνει το τηλέφωνο, το βάζει κοντά στο μικρόφωνο και ακούγεται η φωνή του ηγέτη μέσω μικροφώνου και μέσω κινητού τηλεφώνου να εμψυχώνει το λαό της Πάτρας, νομίζω που είχαν πάει να κόψουν άλλη μια πίτα που δεν κόπηκε κτλ. Ο Άδωνης όμως έχει τα δικά του ωραία θέματα. Μετά τον Σαμαρά, επειδή τον καλωσόρισε με αυτόν τον πολύ ωραίο και δυνατό, δυναμικό τρόπο, έπρεπε να κάνει κάτι αντίστοιχο και με τον νυν πρόεδρο. Σας στέλνω βεβαίως τους χαιρετισμούς όπου με πήρε τηλέφωνο καθώς ερχόμουν εδώ για να σας μεταφέρω. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης! Και είμαστε εδώ για να θυμίσουμε και σε εσάς, αλλά και σε όλους, ότι ένα Καλάσνικοφ είναι μια πάρα πολύ σημαντική αξία. Ο Κυριάκος τα λέει αυτά. Τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα τα είπε στην αίθουσα της Βουλής πριν μία ώρα που είχαν τη συζήτηση εκεί, τους έντονους διαξυφισμούς με τον Αλέξη Τσίπρα, τι έκανε στο Παρίσι, τι γίνεται στα Εξάρχεια, τι δεν γίνεται. Έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Αυτό που ζούμε είναι ψηφισμένο και από τους δύο. Αλλά πρέπει να διαφοροποιηθούν σε 5-6 άλλα βιτρινιάρικα θέματα. Και τα σημερινά προσφέρθηκαν πραγματικά πάρα πολύ. Τα Παρίσια, τα Εξάρχεια. Γενικότερα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών, πάρα πολλές. Υπάρχει και μια τεράστια ομοιότητα που τους ενώνει, αλλά δεν ασχολείται κανείς με αυτήν. Μέχρι να έρθει το νέο μνημόνιο, ο Άδωνης λοιπόν καλωσόρισε και τον Αντώνη Σαμαρά και μετά έστειλε και μετέφερε το μήνυμα του Κυριάκου και ο Κυριάκος από τη Βουλή μιλάει για τα καλά Ζνικόφ και για τις αξίες της παράταξης που θα τις βρούμε και στην πορεία, γιατί μεταξύ άλλων η σημερινή συζήτηση είχε και θέματα τρομοκρατίας, εγκληματικότητας, τι γίνεται και κυρίως τι δεν γίνεται. Μια εικόνα που σημαδεύει τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και εν όψη του Eurogroup, του πολύ κρίσιμου για άλλη μια φορά της 20ης Φεβρουαρίου, αν θυμόσαστε και πριν δύο χρόνια ένα Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου μας είχε σημαδέψει και πανηγύριζαν οι Σιριζέοι με το Βαρουφάκι, τη Ζωή και όλους τους άλλους αμέσως μετά εκείνο το Eurogroup και τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, γιατί μας εξασφάλιζε και δεν θα ερχόντουσαν τα χειρότερα για τους Έλληνες. 5 μήνες μετά ήρθαν τα χειρότερα. Capital Control, άλλο ένα μνημόνιο, 83 δις επιπλέον χρέος, η ανασφάλεια, τα ταμεία, τα βαρέλια που ξύνανε, επειδή ακριβώς είχε έρθει εκείνη 20 Φεβρουαρίου. Τώρα περιμένουμε άλλη μια 20 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξή της. Μάλλον ξέρουμε όλοι, φαίνεται, δεν θα κλείσει κάτι τώρα, οπότε μετά μπλέκουμε στις μιλόπετρες των εκλογών, των ευρωπαϊκών χωρών και. Όμως, 4 μέρες πριν υπάρχει ένας υπουργός που έχει αγωνία, είναι ο αρμόδιος, ο κατεξοχήν αρμόδιος υπουργός, είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Και χθες πήγε επειδή είχε αγωνία να δει την αγαπημένη του ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ότι πήγε να δει την ομάδα, που βεβαίως κάποιος θα έλεγε ότι 4 μέρες πριν ένα από τα πιο κρίσιμα Eurogroup δεν έχεις διάθεση να πας κάπου αλλού. Νυχθημερών αγωνίζεσαι για όλα αυτά. Αν είσαι ο κατεξοχήν υπεύθυνος, έχεις μόνο αυτό στο νου σου, γιατί πίσω σου είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν είσαι μόνος σου. Που και μόνος σου να σου είναι πάλι δεν έχεις διάθεση. Πόσο μάλλον όταν έχεις και τις τύχες πάνω σου 10 εκατομμύριων. Πήγε, είδε τον αγώνα εκεί με τα κασκόλ. Φωτογραφήθηκε όμως και με τον ολιγάρχη, πώς να τον πούμε, το Σαββίδι, που ανήκει σύμφωνα με την αντίληψη των Σιριζέων και την καταχώρηση πια των Σιριζέων. Υπάρχει μια φωτογραφία στις σουίτες του πολιτικού Τσακαλώτου με τον ιδιοκτήτη ομάδας, επιχειρηματία που θέλει να πάρει και κανάλι και έγινε μια προσπάθεια να πάρει κανάλι και βγήκε μετά και δήλωνε ότι έκανε διάφορα για να μπλοκάρει άλλους καναλάρχες. Υπάρχει λοιπόν η φωτογραφία, φωτογραφίες από το χθεσινό αγώνα και επειδή είμαστε στη φάση που έχει χτυπηθεί διαπλοκή και δεν θα υπάρχουν άλλες πια εικόνες τέτοιες πολιτικών, δηλαδή σε σουίτες γηπέδων με οικονομικούς παράγοντες, μας έκανε έτσι μια πολύ ευχάριστη, μια ωραία στιγμή, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, θετική, γιατί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος πριν το Eurogroup, το κρίσιμο της Δευτέρας, βρήκε λίγο χρόνο με την παρέα του να πάει να ξεσκάσει, ώστε να είναι καλύτερος απέναντι στη μάχη που θα δώσει στον Ντάισεμπλουμ και το Σόιμπλε τη Δευτέρα. Θα τα πάρω ανάποδα. Δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν μπορώ να συμφωνήσω à la carte με το Δουνουτού. Άμα το Δουνουτού πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντική ομάδα, ίσως η πιο σημαντική, θα συμφωνήσω με το Δουνουτού. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για τα πρακτικά ότι και στα αθλητικά και στα στρατιωτικά είμαι μαύρος και παοκτζής και μαύρος κούφης. Και βεβαίως δεν είναι κακό να είναι κανείς παοκτζής, δεν το συζητάμε. Η φωτογραφία και ο συγχρονισμός είναι κακός. Αν το βλέπαμε στους παλιότερους, το βλέπαμε, το επισημέναμε, το καταγγέλαμε και στους παλιότερους. Υποτίθεται ήρθε όμως εδώ η αριστερά που δεν θα έκανε αυτά που έκαναν οι παλιότεροι. Τα κάνει ακριβώς ίδια. Copy-paste από πολύ καλό μηχάνημα που δεν χάνει ούτε χιλιοστό. Είναι όλα πάρα πολύ καλά και όπως πρέπει να είναι. Γι' αυτό τα βλέπει όλα αυτά ο Κυριάκος και έρχεται με πολύ πρωτοποριακές ιδέες και τη βγαίνει εντελώς από τα αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέτω ένα Καλάζνικοφ με στόχο την ουσιαστικότερη προσέγγιση του πολίτη. Να σας πω ότι για την παράταξή μας μια μολότοφ είναι μια πάρα πολύ σημαντική αξία. Για την παράταξή τους δεν ξέρουμε, για τις άλλες υπάρχουν και για άλλες κατηγορίες πολιτών, ομάδες που η μολότοφ είναι μια αξία, αλλά από ό,τι ακούσαμε εδώ και για τον Κυριάκο είναι μια αξία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200, τέσσερις μέρες, τρεις πριν το κρίσιμο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Άλλο ένα κρίσιμο Eurogroup που θα λεθούν εκεί μέσα τα πάντα. Αξιοπρέπειες, ζωές, άνεργοι, επιχειρηματίες, προσδοκίες. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που αλέθονται τα τελευταία 6-7 χρόνια και αλέθονται υποτίθεται για τελευταία φορά κάθε φορά, αλλά είναι η αρχή των επόμενων φορών του αλέσματος. Το τηλέφωνο το είπαμε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ευτυχώς έδωσε μια συνέντευξη ο Θόδωρος Πάγκαλος και μάθαμε ποιος είναι ο λόγος που χρεοκοπήσαμε και ήρθαμε στα μνημόνια. Όταν βρίσκεσαι άνθρωπο να συζητήσεις, λες, δεν μου λες, εγώ δεν δίνω πάντα τα λεφτά μου ή στον οδοντιατρό μου ή στο υδραυλικό μου αφού μου δώσει την απόδειξη. Εσύ το κάνεις αυτό? Μου λέει όχι βεβαίως. Υπήρξε μια συζήτηση ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε από την τυροπιτά που δεν δίνει τυρόπιτα ή από τα σκάνδαλα της Νοβάρτης, της Ζήμες, από την τυροπιτά που δεν δίνει τυρόπιτα. Από την τυροπιτά που δεν δίνει τυρόπιτα. Από αυτό τον τυροπιτά χρεοκόπησε. Βέβαια, από αυτόν που εσείς θα χρεοκοπήσετε από τον Νοβάρτης. Γιατί τελικά από την Νοβάρτη δεν θα βγει τίποτα και δεν θα έχετε να γράφετε. Οι απαταιώνες ήταν αυτοί, οι απαταιώνες είναι και τούτοι. Το 2011 ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Ναι, απαταιώνες ήμασταν. Ναι, απαταιώνες ήμασταν. Αλλά μας θυμάμαι την παρουσία του. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Και είμαστε εδώ για να θυμίσουμε και σε εσάς, αλλά και σε όλους, ότι ένα Καλάσνικοφ είναι μια πάρα πολύ σημαντική αξία. Δεν πρέπει κάποιος να τα θυμίζει όλα αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, από τη Βουλή, μας το θύμισε πολλές φορές και χρέος δικό μας εδώ ως μέσο ενημέρωσης, ως εκπομπή, να θυμίζουμε κι εμείς τι θύμισε ο αυριανός πρωθυπουργός. Ο κύριος Μαντάς είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και γιατρός, νομίζω ψυχίατρος. Οπότε είναι ο αρμόδιος να ξέρει τι είναι και τι σημαίνουν οι αυταπάτες. Και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και είχαμε και αυταπάτες, δεν διστάζουμε να το παραδεχτούμε, να γίνουν όλα τα πράγματα αυτόματα. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου, να μπορέσουμε να ανατάξουμε μια κατάσταση πολύ σύντομο χρονικό, θα θέλαμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Αλλά όχι και από πάνω να λέτε ότι είτε πάμε σε άλλη κατεύθυνση και ξεπουλήσαμε, είτε κάνουμε τα ίδια. Όχι. Δεν το αντέχει αυτό. Δεν το ανέχετε. Και είναι ωραίο με όλους αυτούς που μιλάνε για τις περίφημες αυταπάτες, γιατί είναι μια χαλαρή φράση που πίσω από αυτήν κρύβεται μια τεράστια απάτη. Όλο αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι με τεράστια, τεράστια όμως απάτη. Είναι ωραίο όταν λένε, όπως είπε εδώ ο κύριος Μαντάς, δεν διστάζουμε να το παραδεχθούμε. Είχαμε αυταπάτες. Τι δεν διστάζεται? Από την πρώτη μέρα το κατάλαβε ο κόσμος. Ότι στην καλύτερη είναι αυταπάτες και ότι στη χειρότερη είναι μια καραμπινάτη. Καραμπινάτη όμως απάτη του ποινικού, όχι του πολιτικού δικαίου, του ποινικού κανονικά δικαίου. Αγάπη. Εδώ που είμαι. Θέλω να σου πω, εχθές που ήσουνα. Εδώ που ήμουνα. Και δεν είχες εκπομπή. Σταμάτα, μωρή. Άστα χθεσινά. Τα παλιά είναι για τους παλιά άνθρωπους. Και εγώ έπαιρνα.